dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo? Kiedy czujesz, że uleciał gaz? Chciałem być sobą, za wielką wodą, na czekoladę. Przyznała refrenu sens. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz? Spotkałem narzeczoną, na co komu dziś? Ja tylko mogę skromnie wyznać, że będąc za oceanem również chciałem być sobą, właśnie za wielką wodą. No więc rozumiem troszeczkę podmiot liryczny, bo bycie sobą za wielką wodą, no to może być duża przyjemność po prostu. W ogóle bycie sobą popłaca. Nie we wszystkich stosunkach. Wiadomo, że u cioci na imieninach nie możemy być do końca sobą, bo związałoby się to z jakąś dyskusją, konfliktem, ale są takie miejsca, gdzie absolutnie tak. I no właśnie, są takie momenty. Już po zimie idzie nowe, widzę, że jestem tak zapowiadaczem zupełnie nowych rzeczy, to wypadałoby na przykład pogodę na noc przeczytać, ale zanim to nastąpi, chciałbym zaprezentować kolejną propozycję od słuchaczy. Zespół, który już był, ale ten utwór jeszcze nie był. Jednym słowem, Silent M i Burning the Pain, a kiedy Silent M będzie wybrzmiewał, ja powoli będę przygotowywał się do przedstawienia Państwu prognozy programu też, ale przede wszystkim prognozy pogody w programie trzecim. No trzeba przyznać, że Silent M ładnie nam się zaprezentował przed milionami słuchaczy. Ja widzę te pojedyncze zdjęcia, to mi się wydaje, że to projekt jednoosobowy, ale nie chcę bluźnić, bo może wcale właśnie tak nie jest. Natomiast długo szykowałem się do pogody, no bo tutaj już państwo mi przepowiadają, że ja przepowiadam, że będzie koniec zimy. Takiej mroźnej rzeczywiście, to this is the... Jak to było? This is the only night, jak śpiewał alternatywny boys band Hot Chip i nowotworowy Jezus, który unosił się nad publiką. No właśnie, you owe me one more night. To jest też dobry tekst, szczególnie do dziewcząt. Natomiast jeśli chodzi o noc i pogodę w nocy, czyli do której... Nie wiem do której, do 7.30. Dobrze. Po 7.30 bezlitośnie wstaje słońce, a w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami śniegu od zachodu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem. A na zachodzie deszcz marznący i będzie trzeba się rozebrać i pobiec gdzieś, czyli będzie gołoleć. Prognozowany przyrost śniegu od 10 do 15 cm na Pomorzu Zachodnim, 7 do 12 w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, 5 cm na Pomorzu Wschodnim i Górnym Śląsku. Na wschodzie minimalna temperatura to minus 22 stopnie i ta minimalna temperatura występuje na początku nocy. Potem jest coraz bardziej w górę, czyli coraz jest cieplej, czyli mniej minusów, a bardziej do zera ona leci. W pasie centralnym od minus 13 do minus 8, a na zachodzie i nad morzem najcieplej od minus 7 do 0 stopniu. Do 0 stopniu, dobrze. Bardzo dobrze. Temperatura minimalna, tak jak powiedziałem, wystąpi w pierwszej połowie nocy, później stopniowy wzrost temperatury. Wiatr, wiadomo, słaby i umiarkowany. No, ale to jest właśnie tutaj taki haczyk, że piszą, że słaby i umiarkowany, ale na zachodzie porywisty. I nawet w górach porywy będą. Także trzeba uważać, żeby się nie dać porwać. Nie wiadomo gdzie, chociaż może to być życiowa szansa. Powoduje i znowu spokój, prawda, bo zawieje i zamiecie, więc nie ma żadnego problemu. Tak mniej więcej wygląda pogoda na noc do godziny 7.30. A teraz już defekt mózgu, chciałbym ci to dać. No, dosyć celna obserwacja socjologiczna, jak na zespół punkowy, muszę przyznać. Rzeczywiście tak. Państwo piszą cały czas, to dobrze, to cały czas, to jest audycja na żywo. To jest dwugodzinna audycja Kwadrans Prawdy. No właśnie, no właśnie. Dobrze, wszyscy są obecni, wszyscy mają piękne widoki z okien i to bardzo dobrze. To ja się bardzo cieszę, że w Beskidzie w Niskim wywietrzyło, minęła piąta. Tak, to wszystko jest potwierdzenie rzeczywistości jak najbardziej. A tu jakiś dziad skończył 96 lat i przepowiada. No właśnie, drogi słuchaczu, ja już tu piszę, że owszem, przepowiada. I rację miał i wszystko się zgadza. A inny dziad z kolei chce umrzeć, kiedy będzie miał 69 lat. Nie wiem, taka magiczna liczba, może z tą liczbą było związane całe jego dorosłe życie. Było tam jakieś powiązanie, jakaś magia i teraz chciałby King Dude umrzeć właśnie w wieku lat 69, czyli pewną odwrotnością 96 lat. Ale kolega Jacko, jeśli już te przepowiednie wiejskiego dziada 96-letniego zamieściłeś, to ja chętnie się z nimi absolutnie zapoznam. Wiadomo, wiadomo, wiadomo, po prostu jesteśmy uwięzieni we fraktalu, we fraktalu, we fraktalu, a to jest symulacja symulacji symulacji, która produkuje właśnie teraz kolejną wersję symulacji. Także jest to do ogarnięcia i rzeczy z przyszłości mogą być w pewien sposób przepowiadane. Pewnie, że tak. Czas nie jest linearny. Różne tam bomblowanie się z tym czasem robi. Także ja już niczemu się nie dziwię, doprawdy. A teraz już znowu taki, idąc okręgiem, King Dude, I Wanna Die at 69. Like two demon dogs, honey, come on, give me that kiss. Dosyć taki zdecydowany teledysk, utwór, chociaż środki wyrazu znowu nie aż tak ostre, gitara. No od czasu do czasu strzał z rewolweru bywa, jak najbardziej. Ach, i tak pomyślałem, że to będzie dobre zejście, dobry wykopek taki w połowie, dobry już wykopany dół do zejścia głębiej, bo oto 19 stycznia. Urodził się Edgar Allan Poe, o czym mi pan Nikifor przypomniał 3 razy. I owszem, ale ci twórcy zlewają mi się troszeczkę w jedno. Poe, Charles Baudelaire, ale też amerykańscy prozaicy, samotnik z Providence, Howard Phillips Lovecraft, czy też po prostu autor portretu Doriana Graya, czyli Oscar Wilde. Taki styl mroczno-dandysowski się z tego wszystkiego wyłania. No pamiętam lekturę Edgara Allana Poe. Ojciec mój jakoś mi podsyłał, a to Złotego Żuka, a to Zagładę Domu Asherów właśnie. No, były też dobre filmy na tych podstawach, no ale tutaj rzeczywiście muszę przyznać tej banalnej prawdzie, prawdę, czyli że książka lepsza. I przygotowałem na cześć tych panów jeden utwór pewnego pana innego z kolei, który myślę bardzo dobrze wpisuje się w ich estetykę, a jest to zespół Nine Inch Nails. I zespół Nine Inch Nails, Trent Reznor, który zresztą nocował w paru dziwnych miejscach po to, żeby nabrać energii duchowej, niekoniecznie tej pozytywnej, do tworzenia swoich płyt. Trent Reznor ma na koncie taką piosenkę jak The Perfect Drug i do tej piosenki został stworzony obraz, ruchomy obraz, materiał filmowy, wideoklip, no który ten dandyzm naprawdę wyciąga pięknie. Bardzo dobrzy scenografowie, bardzo dobry jakiś art director do tego się zabrał. I to wszystko wygląda, stroje, postacie, dziewczęta, chłopcy, sam Trent Reznor. Dziwne scenografie. Dominująca zieleń i czerni. Ta zieleń taka jadowita, absyntowa. To wszystko naprawdę robi robotę. Ten teledysk może posłużyć jako taki magazyn, jako taki arbiter elegantarium, gdyby ktoś chciał bardziej świadomie strojem nawiązywać właśnie do tej epoki. A zatem po tym przydługim wstępie na cześć Edgara Allana Poe i na cześć pana Lovecrafta i na cześć Oscara Wilda. Nine Inch Nails, The Perfect Drug. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I to you, the more I die. Każda mocna, silna miłość i rozstanie po tej miłości to jak właśnie odstawienie narkotyku i nie jakichś takich tam że tak powiem, drobnostek, tylko naprawdę mocnego, silnego narkotyku, na przykład opioidowego. A nie daj jeszcze, jeśli była to relacja z osobą, która ma borderline. Przy relacjach z osobą, które mają borderline, to taka relacja przypomina roller coaster. Jest przecudownie. Momentami absolutne zjednoczenie i absolutne szczęście, chociaż z tyłu głowy już wiadomo, że nie dane na zawsze, tylko na pewien czas, a potem straszliwa groza i przerażenie i niedowiary po prostu, jak może być źle, po czym znowu bardzo, bardzo dobrze. Bo też jest wykrycie potrzeb drugiej osoby i nie wiem, czy to się dzieje w tej relacji dynamicznie, czy to osoba z borderline'em umie wykrywać pewne słabe punkty u drugiej osoby, a może ta druga osoba też wystawia się i też umie pewne sprężyny, tutaj pewne struny zagrać. W każdym razie po takich związkach bardziej borderline'owych, rozstanie po takim związku jest jeszcze cięższe, prawdopodobnie z tego, co czytałem, od rozstania z jakąś silną substancją uzależniającą. Także trzymam za Państwa kciuki, jeśli ktoś z Państwa akurat w takim rozstaniu jest i będzie przez nie przechodził. Są odpowiednie techniki, żeby się za bardzo nie poharatać przy tym wszystkim, bo można się poharatać grubo. I to nie tylko w sferze fizycznej, takiej oczywistej, chociażby samookaleczającej się, ale w sferze zawodowej i finansowej również można sobie zrobić kuku. Po prostu chcąc sobie podświadomie zrobić kuku. Dobrze. To taka mała refleksja na koniec. The Perfect Drug. A teraz już człowiek i zespół, który ja miałem jako epigonów zupełnie lat 80. Gdzież tam oni do wieku 21. No i proszę, zaskakują. Grają w XXI wieku, grają całkiem dobrze, grają z sercem przede wszystkim. Słychać, że wokalista śpiewa to, co śpiewa i wydobywa to z siebie. To jest szalenie ważne. Zaawansowani wiekowo, ale nie dają się, a wokalista naprawdę, myślę, pobierał co najmniej nauki w zachodnich Himalajach, tam, gdzie jest wejście do magicznej krainy, w której można zobaczyć wielkie kosztowności ciała i ducha. Podobno gdzieś są zasypane przejścia podziemne do tej krainy właśnie, bo fizjonomia jego daje do myślenia. Tutaj chyba czakra szósta jest wybitnie rozwinięta, czyli tak zwane trzecie oko. To widać, że ma naprawdę porządnie rozwinięte. Widzi o wiele więcej niż reszta śmiertelników. To był przydługi wstęp do zespołu 1984, jego wokalisty i utworu Autostrady. Tobą, ja to wiem. tak naprawdę każdy chce. Przez jedną chwilę pokochać to, co ma na serca dwie. Autostradami jeździ Bóg. Jak chwiaobieg wiją się drogi, które plączą mnie. Nie ma odchłani, dlatego ważne jest, by żyć. Nie ma ciebie, nie ma mnie. W pustce połączymy się. Ponurości to 1984 przez te lata nie straciło i bardzo dobrze, a może jeszcze zyska. Bardzo dobrze. Charyzmatyczny wokalista, czyli tak, siepiący energią bez energii, a to jest sztuka zdecydowanie. Tekst też nieoczywisty. Bardzo mi się podoba nowa twórczość 1984. Piszą państwo różne rzeczy, ale te wielkie gwoździe stukają. Audycja zawiera lokowanie produktu 5 minut temu. No nie, mam nadzieję, że to produkt, którego już nie było. I podziękowanie za osobowość borderline. A oczywiście, że tak. Jakby dwie osobowości. Również, no, projekcja bardzo silna przy tej osobowości. Ciężko w ogóle coś powiedzieć, z jakimś komunikatem na przykład dotrzeć. Tak, makiawelizm między innymi, no, mnóstwo jeszcze inne rzeczy, jeśli chodzi o to, co jest związane z taką osobowością, no, która niełatwa jest, ale która, jeśli już jest świadoma tego, czym jest, no to naprawdę można. No naprawdę można. I można bardzo dużo. Bo jeżeli taka osoba zda sobie sprawę ze swoich słabości, być może jakimś cudem, z jakimś cudem zobaczy swój cień, Co nie jest łatwe dla człowieka, że tak powiem, mieszczącego się bardzo w normach, a dla człowieka, który posiada tak bogate życie wewnętrzne, jest jeszcze trudniejsze. Ale jeśli zdobędzie się na odwagę i ten swój cień zobaczy, to no to może być już tylko lepiej. Może być już tylko lepiej, dlatego że tego typu osoby również mają zalety swoje i również bardzo sprawdzają się w określonych sytuacjach. To nie jest to, że po prostu ktoś jest zły, a ktoś jest dobry. To nie o to chodzi. No ale dobrze. To mała tutaj psychologiczna wstawka. Tymczasem utwór, który no rzeczywiście powinien być bardziej koło świąt Bożego Narodzenia. No ale stało się tak, że mamy już 19 stycznia. Jej, jak ten czas leci. Więc pojawił się teraz jeszcze przez komunikaty od słuchaczy przejrzę. Natomiast teraz Wall of Voodoo w utworze Back in Flesh, czyli z powrotem w ciele. To jest to, czego zawsze się spodziewam po śmierci. Ale tę folię bąbelkową tam po prostu pykają i pykają. To w ogóle ja wiem, że to może być jakiś Czy ja wiem, może być to jakaś zabawa, ale mnie to jakoś nigdy nie kręciło. Bardziej mi się to kojarzyło z jakąś dziwną nerwicą, że wszystkie te pęcherzyki trzeba pęknąć po prostu. Jakiś dziwny obowiązek po prostu. To było za blisko właśnie takich natręctw po prostu. No dobrze, a teraz coś, co Michał W. Mi przesłał. Zespół słowacki, a nawet Michał C. Zespół słowacki, którego Michał słuchał na emigracji i muszę przyznać, że przesłuchałem. Mówię, czemu nie? A że ze Słowacją mam też miłe wspomnienia, takie dosyć, to przebrzmiała mołojecka sława na Słowacji, bo weekend majowy, pamiętam, bezwzględny zakaz wychodzenia ponad 2000 metrów nad poziomem morza, bo to piękna. Piękne to było te parę dni, żeby właśnie urwać się na słowackie schroniska, na słowacką stronę Tatr. Zamieć śnieżna w dodatku i tak sobie pomyślałem, co oni tam będą mi gadać te 2000 metrów nad poziomem morza i idę i tyle. No, zamieć śnieżna była. W górze helikoptery, które ściągały jakichś turystów skądś tam. Ja próbowałem się przed tymi helikopterami chronić, żeby im mandatu nie wlepili. Ale chronić się nawet nie musiałem. Zamieć śnieżna była na tyle potężna, że widoczność była około 1 metra. Natomiast jednego nie przewidziałem w tym wszystkim. Tego, że ta sama zamieć śnieżna, bo śnieg był czysty absolutnie, zetrze ślady moich stóp ze schroniska. A to wszystko było jedną białą pustynią z ograniczeniem do 1 metra. I stanąłem przy zboczu góry, które groziło lawiną. Stwierdziłem, że dobrze, już wracam. Tylko już nie było dokąd wracać, bo nie było śladów. I nie było też azymutu. Słońca nie było, była burza śnieżna, więc trzeba było jakoś tak na intuicję iść. Jakoś być może minimalnym zmysłem magnetycznym, który być może mamy w jednej z części swojego ciała, swojej głowy. Koniec końców się udało. Dotarłem do schroniska. Tam zapytał, już pustego, tam zapytał mnie miły Słowak, czy ja zostaję. Ja mówię, nie, no skądże, no idę na dół. Przecież na dole mam wszystkie swoje rzeczy, kolegów, którzy już dawno zeszli w dół. No ale też nie przewidziałem, że ta zamieć śnieżna dojdzie i tu i zamiecie wszystkie szlaki. I nie wiadomo, jak schodzić z góry. Zrobiłem to ostatecznie, czepiając się kosodrzewiny i ześlizgując się po prostu i zeskakując ze skały na skałę i próbując nie pojechać dalej. Udało się. Ale rzeczywiście wyrwało mi jeden przedmiot z ręki, bębenek, który miałem. Od tej pory tak sobie pomyślałem, że to po prostu kukuczka. Kukuczka duchem mnie owinął i kukuczka mi zabrał ten bębenek. I gdzieś tam wieje w słowackich Tatrach. No dobrze. Wystarczy tych opowieści weterana, opowieści wiarusa. Banda Tupych Chlaw. Tak nazywa się tytuł zespołu Horkyza Sliza. Keby som Samuel, píšem sa s dvoma L a nebolo by to na jedno kopito, aj keď sa Origor zmení na Polygor z Vogy do Espasa, čo je to do prasa? Boli sme necení, nemali sme ceny a veľkú kapelu poslali do kelu, riezla nám na nervy a z každej konzervy smotanu zlizali a všetci zízali. Po čase sa náhle zistí, že do šlaka sme tak istí. Zliepli sa sponzory a hladný kondory, kapela v pohode, dá s Bohom robote, podpisy na telo, na brucho, na čelo, luxusné hotely, raňaky v posteli, kompliment do ľudí, dobre ťa nabudí, kontakty na hercov a slavných umelcov, stúpame na cene, naspäť už nechceme, pokiaľ nám nezvoní, ešte sme na koni. Po čase sa náhle zistí, že do šlaka sme tak istí, po čase sa náhle zistí, že do šlaka sme tak istí. Jaj, banda tu byla. Boje bez obav, nasadili nás známe rádia a speaker Adrián, už na to tým duma a myslí si o nás, najistě pravdu má. Odišli sponzory, nastali rozpory v kariére, defekty, solové projekty. Kapela dožíva, dopingy požíva, a keď to asi je šlanúci, spasie bachy, ich zmenili médiá, velili vybehnúť zo štýlu, nutia ťa na silu, veď aj nás rádia, vypočia spory a hráme jak Tatari, také to darí. Po čase sa náhle zistí, že kolobek je tak istý. Jaj, banda tu pýval, povie bez obav, nasadili nás, známe rádia a speaker Adria. Tým duma a myslí si o nás, najistie pravdu má. Pána tu pýval, povie bez obav, nasadili nás, známe rádia a speaker Adria. Nuž nad tým duma a myslí si o nás, najistie pravdu má. Zobav, nasadili nás, známe rádia a speaker Adria. Nuž nad tým duma a myslí si o nás, najistie pravdu má. Pána tu pýval, povie bez obav, nasadili nás, známe rádia a speaker Adria. Nuž nad tým duma a myslí si o nás, najistie pravdu mám. A pravdu mám. No, jak ma prawdę, to dobrze. Chociaż prawda dla każdego inna. Ale nie będę się tutaj rozwodził na temat względności prawdy, bo upłynie następnych 10 minut, a czas już pora na trójkę za chwilę, za 8 minut. Więc w takim, może nie telegraficznym, ale teleksowym skrócie, zespół Belgrado. No, mówiłem rzeczywiście, polskiej nowej fali nie ma, ależ jest, ależ jest. Oczywiście polsko-hiszpańska, ale zawsze Belgrado i dalej, a potem będzie niespodzianka. Belgrado dla wszystkich Mariuszów, którzy czasem dużo piszą. Im dalej, tym trudniej. To taka motywacyjna piosenka dla wstających teraz. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłem do wstania. Jest wspaniała temperatura. Minus 13. Cóż to jest przy minus 20 w nocy? Naprawdę. A ja się już powoli żegnam, bo za chwilę Łukasz Ciechański zaprasza... No i będzie pora na trójkę, a tymczasem ostatnie tchnienie zimy w wykonaniu zespołu Cold World. Będzie to utwór instrumentalny, zimowy bardzo, więc proszę jeszcze łaskawym okiem spojrzeć na ten śnieg, który nas otacza. To jest dar, to jest prezent, który nie każdego roku otrzymujemy i który prawdopodobnie będziemy otrzymywać coraz rzadziej, więc warto się przypatrzeć i zobaczyć, jak pięknie ten śnieg odbija światło, które sprawia, że czujemy się bardziej świeżo, czujemy się weselej, czujemy się lepiej. I ja w tym lepszym samopoczuciu powoli się oddalam. W czwartek o godzinie 2 w nocy będzie można mnie usłyszeć. Tymczasem dziękuję Grażynie Oczkowskiej, która realizowała dzisiejszą audycję, Magdzie Trzasce, z którą tę relację i audycję przygotowywałem, i sobie też powiem dziękuję, kiedy schodzę. Dziękuję, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.